Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 11 osób zginęło, a około 20 jest rannych po wypadku w kanadyjskim Vancouver. Podczas festiwalu mężczyzna wjechał tam w tłum ludzi. Niemiecki minister obrony mówi, że propozycje terytorialne Trumpa dla Ukrainy to w praktyce kapitulacja. Zapewnia też o dalszym wsparciu wojskowym dla Kijowa. Sezon na kleszcze rozpoczął się na dobre, ostrzegają przed tym lekarze. Co najmniej 11 osób zginęło, gdy samochód wjechał w tłum ludzi na festiwalu filipińskim w kanadyjskim Vancouver. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w ostatnich godzinach. Sprawcę udało się złapać. Premier Kanady Mark Carney poinformował, że ponad 20 osób zostało rannych. 30-letni podejrzany mężczyzna został aresztowany, a Departament Policji Vancouver podkreślił, że tragiczne wydarzenie nie było aktem terroryzmu. Podejrzany mieszkaniec Vancouver z historią choroby psychicznej był znany policji. Osoba ta nie została jeszcze zidentyfikowana ani formalnie oskarżona. Nie jesteśmy w stanie teraz stwierdzić, jaka będzie ostateczna liczba ofiar śmiertelnych. Wciąż jest wiele niewyjaśnionych kwestii, dlaczego doszło do tych tragicznych wydarzeń, czy motyw działania sprawcy. Prowadzimy jednak intensywnie zakrojone śledztwo, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Informował na ostatniej konferencji prasowej Steve Rice lokalnej policji. Po ataku służby szybko zareagowały, odgradzając teren i aresztując podejrzanego mężczyznę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Propozycje prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące rozległych ustępstw terytorialnych Ukrainy na rzecz Rosji są zbyt daleko idące. Tak uważa minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Jednocześnie ocenił, że przyjęcie takiej propozycji byłoby równoznaczne z kapitulacją. Pistorius, który prawdopodobnie pozostanie ministrem obrony w nowym niemieckim rządzie koalicyjnym CDU-CSU i SPD, zapewnił Ukrainę o dalszej pomocy wojskowej ze strony Niemiec. Jeśli Ukraina upadnie, jeśli Putin zajmie Ukrainę, a nawet tylko jej dużą część, to stanowić to będzie maksymalne zagrożenie dla NATO, ocenił Pistorius. Do południa ponad 13 tysięcy osób oddało hołd papieżowi przy jego grobie w Bazylice Matki Bożej Większej. W kolejce nadal stało jednak 7 tysięcy ludzi. Na wejście do Bazyliki Santa Maria Maggiore jeszcze przed otwarciem czekały setki, a potem już tysiące osób, rodziny, pielgrzymi, wierzący i ateiści. Niedzielne msze, które rozpoczęły się już o 7:00, odprawiono w bocznych kaplicach. Przed mszą o 10:00 przy głównym ołtarzu poproszono osoby obecne o opuszczenie kościoła po odwiedzeniu grobu albo o zajęcie miejsca, jeśli chciały uczestniczyć w mszy. Nawiedzający grób przechodzą przez drzwi święte i mogą zatrzymać się przy grobie papieża tylko przez kilka sekund. Miejsce pochówku zdobi jedna biała róża. Odmiana zwana kwiatem świętej Teresy, o której Franciszek wspominał kilkakrotnie. Wchodzący do bazyliki wierzący podkreślają, że Franciszek chciał kościoła dla ubogich i był papieżem wszystkich. Ateiści zaś wspominają słowa papieża: lepiej żyć jako ateista niż żyć jako chrześcijanin i źle mówić o innych. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Teraz ważne ostrzeżenie. Sezon na kleszcze rozpoczął się na dobre. O złapanie tego małego pajęczaka nie trudno, zwłaszcza jeśli wędrując po lesie nie założymy czapki czy wysokich butów, bądź nie użyjemy środka odstraszającego. Po powrocie do domu należy też sprawdzić całe ciało. Dane pokazują, że z roku na rok przybywa Polaków cierpiących na choroby odkleszczowe. Prym oczywiście w tym wszystkim ma borelioza. W 2020 roku było diagnozowanych w Polsce około 80 tysięcy rozpoznań boreliozy. W 2023 roku ta liczba przekroczyła 100 tysięcy i ona rośnie. Podobnie jest w Małopolsce. Od kilku lat widzimy wzrost zachorowań. W ubiegłym roku było to ponad 17 tysięcy osób. Mówiła Aleksandra Kwiecień z małopolskiego NFZ. Gdy okaże się, że złapaliśmy kleszcza, można go usunąć. Nie należy zgłaszać się do szpitalnych oddziałów ratunkowych, chyba że pojawi się reakcja alergiczna lub obrzęk. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra. W Żarach i Malborku powietrze oceniane jest jako bardzo dobre, a w Ełku, Czerniawie i Jeleniej Górze jako umiarkowane. Poza tym obowiązują 3 ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Dotyczą one zlewni rzeki Pisy, Górnego Ełku i Górnej Legii na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, zlewni Górnej Noteci w województwie kujawsko-pomorskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I na początek dobre wieści z tafli lodowej. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie świetnie rozpoczęła Mistrzostwa Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni rozbili 4-1 Rumunię. W innych meczach Wielka Brytania wygrała z Ukrainą, a Włosi ograli Japonię, z którą Polacy zagrają jutro. W piłkarskiej Ekstraklasie 30. kolejka. Wpadka Lecha Poznań. Kontrolował sytuację, pewnie prowadził w Radomiu z Radomiakiem 2-0, ale zaledwie zremisował 2-2 i traci już 2 punkty do lidera Rakowa. Oddala się także Jagiellonia. Kolejna porażka, tym razem 1-3 w Kielcach z Koroną. Bez goli w starciu Górnika z Widzewem. A za granicą w Premier League poznaliśmy mistrza. Liverpool pokonał 5-1 Tottenham i świętuje. To 20 tytuł w historii najwyższych rozgrywek Anglii. Rekord Manchesteru United wyrównany. Trener Arne Slot został tym samym pierwszym Niderlandczykiem, który wygrał Premier League. Wcześniej dokonali tego menedżerowie z Włoch, z Francji, z Portugalii, z Chile i Niemiec, a także dwóch Szkotów. Nadal czekamy na Anglika. Były pomocnik Sparty Rotterdam zdobył tytuł w pierwszym sezonie po odejściu uwielbianego na Anfield Jurgena Kloppa. Momentami wydawało się to naprawdę łatwe. Aura City w tym sezonie gdzieś się rozpłynęła. Arsenal nadal nie może pozbyć się nawyku niemądrego gubienia punktów ze słabszymi rywalami. Ostatnio Derecy zdobyli tytuł w szczycie pandemii. Możliwości świętowania siłą rzeczy były więc ograniczone. Nie tym razem. W pubach i na ulicach tego wieczora będzie czerwono. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Dodam, że do finału Pucharu Anglii awansował Manchester City i w finale na Wembley zagra z Crystal Palace. We Włoszech Inter przegrał 0-1 z Romą i musi teraz liczyć na potknięcie Napoli, które ma tyle samo punktów, a gra właśnie w Torino w barwach granaty Karol Linetty. W Ekstralidze żużlowej Włóknia Szczęstokowa pokonał Stal Gorzów 54-36, a w trwającym meczu trzeciej kolejki wicemistrz Polski Betard Sparta jedzie z mistrzem, czyli Motorem Lublin. To goście z Lublina prowadzą 33-27. I jeszcze kolarstwo, jednodniowy wyścig Liège-Bastogne-Liège wygrał Słoweniec Tadej Pogacar, a wśród pań reprezentująca Mauritius Kimberley Pienaar. 9. miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Na koniec gratulacje dla siatkarek losu Nowy Dwór Mazowiecki, które po raz pierwszy w historii wywalczyły awans do Ekstraklasy. Tej nocy zachmurzenie małe, na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie Polski do plus 3 na zachodzie i 4 miejscami na wybrzeżu. Jutro niewiele chmur, a na termometrach od 13-15 stopni na krańcach północnych, przez 18 w centrum do 21 na zachodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro? Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mocny, mocny, mocny start! W Kauflandzie piwo Harnaś, złoty 59 za butelkę z Kaufland Card przy zakupie 10, 20 na osobę. A piwo Żubr, 2,59 za puszkę przy zakupie 4-paka. Tylko dla pełnoletnich. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy. Park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Nadciąga 26. nowa tradycja. Już od 15 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego święto rodzimej muzyki folkowej oraz źródeł. Kilkudziesięciu muzyków, ponad 20 zespołów z całej Polski, gwiazdy i debiutanci. Konkurs muzyki folkowej, emocje rywalizacji, ale też i warsztaty dla dzieci, spotkania autorskie oraz wystawa. Zaprasza Radiowe Centrum Kultury Ludowej. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Samo H. Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. Zapraszamy na muzyczne dwie godziny w Trójce. Dziś dzielimy audycję na dwie części. Po godzinie 22 zapowiedział się u nas Piotr Kaliński, kompozytor, multiinstrumentalista znany jako Hati Wati, ale nam dziś opowie przede wszystkim o nowej płycie Hino The Tapes, trzecim albumie, który właśnie się ukazał, płycie Ita. Myślę, że właśnie w tej chwili Hino The Tapes kończą swój koncert w Warszawie, w pobliskich koszykach, zatem o 22 Piotr powinien także do nas już dołączyć. Czyli od 22 do 23 w Samocha polsko-japoński ambient, a wcześniej pohałasujemy wspominając zmarłego 23 kwietnia Davida Thomasa, jednego z najważniejszych muzyków sceny postpunkowej alternatywnej ostatnich 5 dekad. Bo nazwa Pere Ubu to była marka i jakość, o której trudno zapomnieć. Trudno nie rozpocząć tego spotkania od tej właśnie kompozycji The Modern Dance Pere Ubu, Cleveland, rok 1976. Wówczas i także w 1977 roku zespół nagrywał swój pierwszy album właśnie zatytułowany Modern Dance. David Thomas, czyli artysta, który był od początku mózgiem tej formacji, to artysta, powiedziałbym, bardzo wielowymiarowy, autor tekstów, ale coś więcej. Także poeta, człowiek, który odpowiedzialny był za obraz tego, co Pereubu robiło przez całe lata. Ale nie tylko Pereubu, ponieważ w ciągu tych ostatnich 5 dekad występował z różnymi muzykami, z różnymi konfiguracjami artystów, zawsze gdzieś tam mówiąc to, co ważne i co istotne. Ale wówczas, w połowie lat 70., Pereubu było formacją niezwykle istotną i to z wielu powodów, bo w momencie, kiedy w Cleveland powstawał ten zespół jeszcze jako Rocket from the Tombs, bo to była pierwsza reinkarnacja tej formacji, wówczas grali już muzykę, którą później określano jako post-punk, czyli w momencie, kiedy Sex Pistols i inni wymyślali punk rock, oni grali coś, co później nazywało się post-punkiem. Przedziwna to zupełnie historia, ale historia tutaj jest bardzo precyzyjna, ponieważ zespół Pereubu, dokładnie ta nazwa pojawiła się w roku 1975, dokładnie w tym samym roku, kiedy powstał zespół Sex Pistols. Zatem te historie są rzeczywiście równoległe. Ale poza punkiem to była grupa, która miała także wpływ na to, co działo się na brytyjskiej scenie tak zwanej muzyki nowofalowej, niezależnej. Ian Curtis, który biegał do pobliskiego sklepu, kupując płyty pochodzące ze Stanów, miał w swojej kolekcji także single zespołu Pereubu i to słychać na płytach zespołu Joy Division. Zespół niezwykle istotny dla tego, co zdarzyło się wówczas w latach 70. i na początku lat 80. Grupa początkowo istniała do roku 1982 i później po reaktywacji od 87, ale powiedziałbym, że z przerwami tutaj jakby nie było ważne, czy istnieją, czy też nie, ponieważ wszystko zależało od Davida Thomasa, który pojawiał się z takim czy innym składem artystów. Zatem Pereubu dziś w roli głównej, David Thomas przede wszystkim, ale chciałem, byśmy zaczęli jednak od tych wczesnych nagrań, które zostały zarejestrowane jeszcze w roku 1975. Są takie taśmy, które pokazują, jak brzmiała grupa Rocket from the Tombs, czyli ta pierwsza formacja, z której w 1975 roku wyłoniło się Pereubu. I co więcej, podczas tych sesji, bo to są i nagrania koncertowe, ale także i po prostu próby, podczas tych sesji pojawiły się kompozycje, które później weszły do repertuaru zespołu Pereubu, jak chociażby ta sztandarowa 30 Seconds Over Tokyo. Let's go. właśnie, czy tak to się skończyło, czy zaczynało się coś zupełnie innego, czyli Satisfaction, a wcześniej 30 Seconds Over Tokyo, Rocket from the Tombs, sali prób. Dokładnie ta próba zespołu odbyła się 18 lutego 1975 roku. To sztandarowa kompozycja tej formacji, która została przejęta przez zespół Pere Ubu i zarejestrowana następnie już studyjnie. Simon Reynolds pisał o tym utworze, że to była przymiarka do odtworzenia totalnego środowiska dźwiękowego amerykańskich bombowców podczas prób zrównania stolicy Japonii z ziemią w trakcie II wojny światowej. Kawałek był jeszcze bardziej ekscentryczny. Zaczyna się jak kulejąca, rytmicznie powykręcana hybryda Black Sabbath i reggae, potem przyspiesza, roztrzaskuje się, aż sypią się drzazgi, potem znowu przechodzi w awangardowy skank, zrywa się do tragicznego kłusa i wreszcie zanika w spazmach nabrzmiałych sprzężeń. No to był utwór, który zawsze pojawiał się na koncertach Pere Ubu, ale gdy został wydany, to od razu gdzieś tam wrzucono ich do jednego worka, chociażby z zespołem The Ramones, chociaż oni sami powiadali, że to jest tak samo odległe od Ramonesów, jak od zespołu Yes, i czuli się zupełnie częścią zupełnie innego środowiska. Rok 1975, wówczas powstaje Pere Ubu i ta historia, która trwała dokładnie 50 lat, bo ten zespół z przerwami istniał cały czas, grając i nagrywając także kolejne płyty, chociaż później ich muzyka, no powiedziałbym, że dość radykalnie się zmieniała. Simon Reynolds, pisząc o tym, co działo się na przełomie lat 70. i 80., także zauważa pewien paradoks, jeszcze raz go zacytuję. Trudno uwierzyć, ale przez półtora roku Akron i leżące 65 kilometrów na północ od niego Cleveland były uznawane za światowe stolice rocka. I kiedy Gang of Four czy The Mekong stawali się sławni, New Musical Express promował Leeds jako nowy Akron. Zatem bardzo ważne miasto na mapie tego, co zdarzyło się w latach 70. w muzyce. I David Thomas, który jak się okazało był także taką postacią, która zogniskowała życie muzyczne w tym mieście, ale nie tylko. Rok 1978, na początku tego roku, dokładnie w lutym, pojawia się pierwszy album Modern Dance, który w świecie muzycznym został nieźle przyjęty, ale odbiór, powiedziałbym, wśród publiczności był dość umiarkowany. Street Waves to będzie jeszcze jeden fragment zarejestrowany w roku 1976. Yeah. Street Waves to jeszcze jeden fragment płyty The Murder Dance zespołu Pere Ubu. Płyty zarejestrowanej w latach 1976-77, wydanej na początku 1978 roku. I kiedy wydawało się, że to jest bardzo mocne wejście i bardzo mocny debiut, to kilka miesięcy później grupa wydała jeszcze lepszy album, który nosił tytuł Dub Housing. I jak się okazało, nazwa wcale nie wzięła się z ciągot do reggae, ale z przejażdżki zespołu vanem po Baltimore na niezłym haju. Jak sami wspominali, patrzyliśmy na szeregowce w Baltimore i ktoś powiedział: o, dubowa architektura. Pejzaż bliźniaków ciągnął się w nieskończoność, przywołując na myśl manipulacje dubowych producentów, między innymi takich jak King Tubby. Ta płyta potwierdzała to, że zespół ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi o nową muzykę, i także potwierdzała to, że z nurtem punka właściwie nie ma nic wspólnego. Nasz problem polegał na tym, że nigdy nie chcieliśmy powtórzyć Dub Housing, mówił kiedyś w wywiadzie David Thomas. Pragnienie niepowtarzania się było dla nas taką samą pułapką, jaką dla innych zespołów było powielanie formuł. I myślę, że to jest najbardziej istotne, że za każdym razem David Thomas chciał trochę wymyślać Pere Ubu na nowo i za każdym razem chciał nagrywać nowe płyty. Na początku nie chciał być niewolnikiem Rocket from the Tombs, później pierwszej płyty Modern Dance, następnie Dub Housing, chociaż menadżer powtarzał im, że już mają status grupy kultowej i nieważne co nagrają, ludzie będą powracać do tych pierwszych płyt, ale Thomas twierdził, że nawet będąc zespołem w miarę popularnym, w głębi duszy nie umieli być popularni, byli po prostu na to zbyt przekorni. Zatem tak naprawdę i chyba do końca David Thomas wymyślał trochę swoją muzykę i swój zespół od nowa. Modern Dance, Dub Housing to są te dwie pierwsze, najważniejsze pozycje w dyskografii Pere Ubu. Później było ich więcej i też grupa zmieniała się, podobnie jak i zmieniał się sam David Thomas. Chciałbym, byśmy dzisiaj posłuchali jeszcze kilku fragmentów z innych płyt. To teraz przeniesiemy się do lat 90. No, to był już zupełnie inny okres, jeśli chodzi o zespół Pereubu i taka, powiedziałbym, bardziej fascynacja muzyką gitarową, no i przede wszystkim fascynacja Beach Boysami. Tutaj David Thomas brzmiał prawie jak Frank Black, lata 90. Beach Boys, taki tytuł nosiła ta kompozycja z płyty Reagan Suitcase. Pereubu, trochę inna odsłona, no może nawet bardzo inna od tego, co robili na początku lat 80., ale po wydaniu pierwszych płyt zespół rozwiązał się. David Thomas poszukiwał nowych dróg, powiedziałbym, że jeszcze bardziej eksperymentalnych, nawiązując do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli do, trochę do wymyślania siebie od początku i od nowa, stąd za każdym razem jego solowe projekty i także później reaktywowane perełbu musiało brzmieć inaczej. No to skoro już tak biegamy po historii, no to muszę wspomnieć rok 1987. Myślę, że część z Państwa także pamięta, bo to dla mnie było pierwsze spotkanie z tym artystą. Festiwal Marchewka, marzec 1987 roku, Hala Gwardii. Znakomity zestaw artystów, ale pamiętam, że David Thomas był dla mnie wówczas zagadką. Znałem go z nagrań Pereubu, ale to, co przedstawił wówczas w Hali Gwardii, to były zupełnie inne kompozycje. Trochę jak przez mgłę pamiętam ten koncert, ale to było coś takiego, że wiedzieliśmy, że David Thomas, że Pereubu i koniecznie trzeba ten koncert zobaczyć. I to było pierwsze absolutnie spotkanie z tym artystą. Później przyjeżdżał do Polski wielokrotnie. Nagrał także płytę w Jarocinie zupełnie niedawno, płyta koncertowa Pereubu, jest taki album. Ale ja przyznaję, ten pierwszy z 87 roku występ zapamiętałem w miarę dokładnie, a później występ w roku 2008 w ramach Festiwalu Piosenki Eksperymentalnej The Song Is You w Teatrze Rozmaitości Warszawa. Wtedy, kiedy David Thomas wystąpił z swoją formacją Tupai Boys. No i to już była trochę inna historia i trochę inne opowiadanie, chociaż te jego narracyjne piosenki zawsze miały odrębny charakter. Jesteśmy w roku 95. Wówczas David Thomas brzmiał jak Frank Black, no i wykonywał także utwory zespołu Beach Boys. A little one makes my heart come undone. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? I have watched you from the shore. Standing by, my oceans roar. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Suffer, girl, suffer. We can ride the surf together while our love will grow. My Woody, I will take you everywhere I know. So I say to me to you, I will make your dreams come true. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Brian Wilson w oryginale, oczywiście rok 1963, Surfer Girl, ale tutaj Pereubu. Zdaje się, że na oryginalnej wersji tej płyty Reagan Suitcase z 95 roku nie było tej kompozycji. Ona później została dodana przy okazji reedycji, ale to był taki okres silnej fascynacji zespołem Beach Boys i Brianem Wilsonem. To skaczemy do kolejnej dekady i wówczas pojawiła się już kompletnie inna płyta, która pokazywała, że David Thomas jednak chce nam powiedzieć coś zupełnie innego. Santa Kansas to był rok 2002. sitting at Moose Lodge 2505. And outside there's a sign that says, "Good God, dinner, Fridays, 5.95. Good steak dinner, Saturdays, 5.95. It says, "Welcome. Teddy, Pereubu z płyty St. Arkansas roku 2002. W 2006 pojawił się 13. studyjny album zespołu Why I Hate Women. Ważny, ponieważ gitarzystę Toma Hermana zastąpił Keith Moline, który już od kilku lat współpracował przy innych projektach z Davidem Thomasem. No i co także istotne, to była płyta, która była hołdem dla wymyślonej książki, którą mógłby napisać amerykański pisarz Jim Thompson, jeden z ulubionych autorów Davida Thomasa. Yeah. 2006 z płyty Why I Hate Woman. David Thomas przy okazji reedycji tego albumu bodaj w 2021 roku zamienił tytuł na Why I Love Woman. Cały David Thomas. I tak powoli kończymy tę część naszego spotkania. Na zakończenie chciałbym, żeby Thomas pojawił się w troszeczkę innym zestawie, innej konfiguracji, chociaż z Keithem Moline na gitarze, właśnie jako David Thomas et Two Pay Boys. Do nich dołączy jeszcze Andy Diagram i w takim składzie muzycy wystąpili na festiwalu właśnie The Song Is You w roku 2008. David Thomas zmarł 23 kwietnia tego roku. Pozostawił morze muzyki, zatem mamy na szczęście do czego sięgać i do czego wracać. A my spotkamy się ponownie po godzinie 22. Glass, you see the pip and the Zapraszamy do reklamy. Tylko w ten poniedziałek po najlepsze promki idę do Biedronki. Piwowarka Jasne Pełne w puszce 500 ml, 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki, maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. Teatr Telewizji zaprasza na zemstę w stylu Tarantino. Władza wpływy przemówi Maciej Sztur w roli Cześnika we współczesnej inscenizacji sztuki Aleksandra Fredry. Zemsta. Oglądaj w poniedziałek o 20.30 w TVP1 i TVP VOD. Teraz w Kauflandzie. Stefan Zbroj. Piwo fajne, ceny kleine. Mocny lager, klasyczny pils, orzeźwiające pszeniczne, a może cytrynowy radler. Wybierz swój ulubiony gatunek. Od czwartku piwo Stefan Zbroj. Kup dwie puszki z Kaufland Card, dwie dostaniesz gratis. Niemiecka tradycja ważenia. Teraz w Kauflandzie.